دی مخ کی صورت کی اللہ رب العزت دا پار دا مسلی دا توحید او دا اس بات دا قیامت دلائل عقلیہ بیانول قدی سورہ یاسین کی اللہ رب العزت دا دلائل عقلیہ ون علاوہ دلائل نقلیہ با ذکر کئی او دغا دلائل با ذکر کئی پا صداقت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارنگی دا قرآن پاک پا صداقت دا قیامت پا راتنو بانے او دا ایمان او دا توحید دا مسئلے وضاحت بکئی او دا مبارک صورت تے چردی نورم دیر نمون راغلی او دیر زیاد فضائل راغلی زن احادیث پاک سندن ددی پا فضائل کی امام قرطبی ددی صورت نورم دیر نمون ذکر کری ددی صورت امام قرطبی او نور مفسرین نورم دیر نمون ذکر کری دا مکی صورت تے پہ اجماع علماء بانے او دی یعنی دری اتیا آیاتن دی او لکسرن دی تا سورہ یاسین ہوئی نباز روایتن امام قرطبی رحم اللہ ذکر کری چی تورات کی بے دی تا سورہ معمہ وی معمہ معمی مانا دادا چدا اغخل وین کی تا د دنیا او د اخیرت ټول خیرون را جمع کئی د دنیا او د اخیرت اغا ټول خیرون دا را جمع کئی دارنگ دیتا دیتا سور قلب القرآن موئی دیتا سورہ قلب القرآن موئی لکسرنگ دی دین من دادے لدارنگ دیتا یعنی سورہ قلب القرآن موئی داد قرآن پاک یعنی زلدے تمنزلے دے زلدے نورم دی دیر نمون راغلی دی او دا حغا مبارک صورت تے چھ گنو روایاتو کراغنی چیئے کہ امام قرطبی او دارم ابن کثیر ذکر کری چھ کلے مسلمان مردہ وفات کی گی نددی تلاوت دا غصرہ خواک اکول دا مسنون طریقہ دا مسنون طریقہ او دے سر دعوت و رحوتوں کی روایات و کراغلی اسانتیا کی ذکر نبی علیہ السلام فرمائے گی چتا سوخ پلو مردگان و چکل داغی روح قبض کی ندا صورت ورت لولئی دا صورت لولئی تاسو پردے پوری چ امام ابن کثیر ذکر کری چ علماء لکلی چ دی صورت خصوصیتوں ادا دی ولہذا قال بعض العلماء من خصائص هذه السوره انها لا تقرا عند امر عسير الا يسره الله تعالى علماء ذکر دی صورت کو خصوصیات کی چہ کم یو مشکل او گران کار پر وقت دا صورت سکول و وظیفے کی نو اللہ اغکار سکے آسان کئی دیکھا بعض مشکلاتو کی مسلمانان سورہ یاسین لیلی او داغی تلاوتو کی نبی علیہ السلام دی بارکی فرمائی لی چی دا کل یو مرد مسلمان وفات کی گی ندزن کدن پوخ کی دا سورت ویل ورطا مسنون طریقہ دا دی سرا دا آغت روح وطو کی آسان تیارازی او اصل کے علماء دام لکلی سور ایمانیات چیدی چید آغی دو جنمون و تاسو تا مومنان وی ند آغی طول اجمالا ذکر دے پدی صورت کی نچون کرا سڑے دنیا نا رخصتی کی مسلمان نو دتا اجمالن غطول ایمانیات مخلق کئی اغطول ایمانیات اجمالن دل پدی کی مخلقی گی. بعض روایاتو کی دام راغلی چیبن کسیر وی سندی لگ زعف دے پدی کی او یو راوی پکی مجهول لے چی نبی علیہ السلام فرمائی ان لکل شیء قلبا دا ہر یو شی دا پار زڑی وقلب القرآن یاسین او دا قرآن پاک دا پارا آغا سورہ یاسین زڑے او ایچا چی داو لستو نددی پا لستو بانی دا لسو ختمون عمر ثواب اللہ رب العزت ورکی دا لسو ختمون عمر ثواب اللہ رب العزت ورکی دارنگ دام بازی روایاتو کراغلی اگر چپائے کی سندی کلام شتا چی ساری وقتی دخپل شری حاجتن پورکے دو دا پارا ددیل استل ددیل استل. بعض روایات کی ددید شپی دلستو ذکر امراغلے ویچا چی سورہ یاسین نشپی اولستو نصباب کی او اللہ بدد گناہن معاف کری او چا چی سورہ حام مین یعنی دخان اولستو لدتب اللہ رب العزت بخنو کی. ادیو جنا بعض روایات کی دام راغلی دی چی نبی علیہ السلام فرمائی دی زماز لغواری چی دا ہر مومن مسلمان زما امتی پزڑکی دا صورت پروتی دا وجہ الحمدللہ اکثر مسلمانان نارینو زنانو تا سورہ یاسین سی داور تیادوی دا خپل مشکلات و تکالیف پو وقت کی دا صورت لستل دیتوئی دا قرآن پاک سو قلب دا قرآن پاک دیتوئی دا قرآن پاک سو شیدے یعنی زلدے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اللہ پوہیگی ددی پا مانا بانے ددی پا مراد او مانا بانے اللہ پوہیگی او صحیح قول دارے چدام دا حروف مقطعات و متشابہات انہا دا حروف مقطعات و متشابہات انہا ددی مانا اللہ تمعلوم ادا یاسین اللہ رب العزت پوئیگی ددی پا مراد او مانا والے. والقرآن الحکیم دعوو دا پار دا قسم دے قسم دیوی زما پا قرآن پاک بانے الحکیم چدا دا حکمت نڈک کتاب دے. والقرآن الحکیم او قسم دیوی زما پا قرآن پاک بانے چدا دا حکمت نڈک کتاب دے. اللہ چ سمر قسمون قرآن پاک کی خوڑلی نو علماء لکلی دا پا طریقی دا دلیل وی پا غداو دلیل پیش کئی او دا پا منزلی دا شاہد وی او دا شہادت وی قسم نیدی وی پا قرآن پاک بانے الحکیم چ دا دا حکمت نڑک کتاب دے. انکا بیشکت اے زما حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لمن المرسلین خام خائد پیغمبرانونا یعنی اگر قسم دی خبری دی پارا خوڑلے ہو اللہ و ایزما حبیب ز قسم خرب او قسم لگی پا قرآن حکیمی چه بیشکت زما دی پیغمبرانو رہے دا مخالفین و دشمنان کستا دا نبوت او دا رسالت میں انکار کئی نوز اللہ چستا پا نبوت قسم خرم تد دید انکار سا پرواکے. انک لمن المرسلین بے شکتی خامخا درالی گلشونا علا صراط مستقیم او یہ پلار نیغبانے تتا نیغلارے اگر چی کافران مشرکان تا تا دا ساہر دا مجنون او دا لیونی او استاد دعوت تا دا کذب او دا دروغ نسبتو نکی. تنزیل العزیز الرحیم را نازل دل دی کتاب دا طرف دا آغا ذات ندی العزیز الرحیم چی آغا غالب و زورور دے یعنی کسو دی کتاب نمخڑی پا دی ایمان نروڑی او دی کتاب پر استحضا و خندا کئی نو العزیز آغا غالب و زورور دے سبات تپوس کولشی او کسو دی کتاب پس علمن و عملن روان شنو الرحیم اغڑیر مہربان دے دنیا و خیرت کی با پی رحم رو لیگی. او دا کتاب د سده پار راغلی لتون زر قومن دید پار چه اوی ریت اے حبیب آغا قوم ما انذر آباؤهم چه ندی رولی شوی آباؤهم اغا مشران داغوی فهم غافلون ندی پا غفلت کی ذکر دا نبی علیہ السلام او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا منس کے دا تقریبا شپک سوا کالم دو چی پدی کی نبی بن نور آغلے او خاص کر عربو کی خود فترت زمانہ دے روا نا اللہ ورطوئی زمان حبیبت میں دید پار رو لے گلے چی تاسو نمخ کی پہجاز مقدس کی بن نبی نظر آغلے چی تدئی ارے دئی خود اللہ دا ملاقات دا اللہ دا معرفت دا قبر دا جنت او جہنم نا پا غفلت کی پراتے دی لتن ذر قومن دید پار چی توئی ارے غا قوم ما انذر آباؤهم چی ندی ارولی شوی مشران او پلاران داوی فهم غافلون نبیشک ادئی پا غفلت کی پراتے دی اس تسلی ورکی نبی علیہ السلام تجی تخو بیر ورکی قرآن بدوی تا بیانے شپا و رز بیرا بلی اگر زما حبیب یادو ساتا بچا بارکی چی ما ازل کی فیصلہ کرے او اغا بارکی حکم دے چی دے با جہنم تزین استاد دعوت باوجود با گرے اغا ایمان لگاڑے لقد حق القولو بیشکا ثابت شید وینا ورشید حجت وینا علا اکثرهم پا دیر دیدوی فهم لا یؤمنون ندوی ایمان لگاڑے فهم لا یؤمنون ندوی ایمان نراڑی انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقبل فهی لدغت وقنا الی الاذقان دزن پوری دی فهم مقمحون لددی سرنا برکڑی شوی دی آیاتی کریمی بارکیو توجیح دعوی چیوزل ابو جہل دی نبی علیہ السلام دی تکلیف ارادو کا نرب العالمین اگر پخپل قدرت کامل سر رونیو او کم لاسی چی دی ضرر دی پار دی اللہ حبیب تا ورگدول ناغلا سی دی سٹ سرون خطر او پہیبت عبت واپس رو تختے دو پہیبت حیبت بانی واپس رو تختے دو لکیو قول دا آیاتی کریمی پا تفسیر کی مفسرین دا ذکر کرے چہ ابو جہل دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا تکلیف رسولو ارادہ لرلیوا دا تکلیف رسولو ارادے لرلیوا لکہ امام قرطبی وی نزلت فی ابی جہل دادا ابو جہل ابن حشام او دا غدا غنور و کافر و مرگر و بارک ناظر شے ابو جہل قسم خوڑلیو کچری ماو کا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چرے حرم شریف و بیت اللہ کی مسکئی نوی اللہ اعوذ باللہ زبدا سر ور لپا گٹ چھڑی کو اللہ سر بو لپا گٹ ٹکو نو کنے چی نبی علیہ السلام مکتو نو لارو نو دیو گٹ رو چتک چیوی دی نو کنے چی نبی علیہ السلام طرف تا گٹ اشارہ کولا نو دا اللہ سونے لار لو دا دے سٹ سرون خطر او شاہ طرف تا تیسو شو والتسق الحجر بیدی ان خطا غٹ ردد لاس سرا نیو پایاتی کریمہ کی دامانا دا چی رب العالمین اگر اونیو دا اللہ قدرتو او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوا دا ہوئی موجزو دا نبی علیہ السلام موجزو اللہ وئی انا جعلنا فی اعناقهم بے شک گرزولی دی منگ پسو تنو ددوی کی اغناق اغلالن توقنا فہین دغ توقنا الیل اذقانی ترزن پوری دی فهم مقمحون نددی سرونا برکڑی شوی دی ددی سرونا سری برکڑی شوی دی نباز یہ دی دا ددی حال ذکر کئی پورز دی قیامت پورس دا قیامت دا کافر و پلاسنو کی بزنزیرو نئی او دے سٹھ کی بتوکن اللہ واچے او پدغ طریقے بے لکا مجرم دنیا کی داغ پخپو کی بیڑائی پلاسو کی زنجیرو نئی او خطرناک یعنی خطرناک دشمن تخلق پسٹ کم سوا چاہی تو قوا چاہی نو دا کافر مشرک حال ذکر کو پرز دا قیامت ملائکو بورتلاسو کی زنجیرو نا چولی پخپو کی ببیڑی او سٹ کی بتوق فی او اگا توق بداسی دی زنی پوری بھئی نو دے وقت نشی کتے دے وقت نشی کتے دا دوی متوجیح و پایاتی کریمہ کی درین دا چی دا دی آیات کی تمثیل لے لکہ یو سڑی دی سٹ کی سوا چے او توق و لوا چے او دا اگا دا سٹ برد نو اگا کتے نشی کتے اگل کند نخکاری اگل دا ضرر شے نخکاری اغلا گٹھا نخکاری نو پکند کی پریوزی پا گٹھا بانے ٹکرے ہوئی دا دا کافر او دا مشرکان مثال لے دا قرآن او دا سنت دی ایمان رڑا نشتا نو اغا ٹکر والا زیونو لئی ٹکرہ نوئی اغا کندو دا گناہنو کی غرزی گی پا اغا کانو دا گناہنو دا اللہ پا اغا ٹکرے ہوئی نو یا دا آیات کریمہ مثال لے تمثیل پیش کرے چی کافر دا سیدی لکد یو سڑی دی سٹ کے توق واچے او سر برئی نیو سڑی لے دی سر برا تڑلے واقع تنی شکتے نا پلار کند نیوی نی اغا پلار گٹ نیوی نی نو اغرا غرزی گی پا اغا گٹی ٹکرے ہوئی دا سید کافر مثال لے انا جعلنا بیشک گرزولی دی منگا فی اعناقهم پسٹن ددوی کے اغلالا توقنا فہی الالاذقان نو دا تر دی زن پوری دی فہم مقمحون نو ددئی سرونا برکڑی شوی دی قمحا دیدے کی مانا سوا سرون برکڑی شوی دی سر بردے نو دئی کت کتے نشی سرون بردی او دئی سنکی کی کت کتے نشی وجعلنا او گرزول دے منگا من بین ایدیہم مخ کی ددوین سدن دیوار ومن خلفہم سدن او رست ددوین دیوار فاغشیناہم نو پٹکڑی دی منگا دوی فهم لا یبصرون نو دی سویننا دی آیات کی ما غشان دری توجیحات تی لکا مخ کچو بازی لکنی داد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت واقعہ ذکر کئی لکا امام ابن کثیر دلتا او دارنگی پا البدائی والنہائی کی ذکر کری چکل نبی علیہ السلام بارک مشرکان و فیصلو کو چی بز دے قتلو نو نبی علیہ السلام تا جبریل امین علیہ السلام راغی چھے اللہ وی بس حوزہ دا مکی مکرمینا نو مشرکانو گیرا چھولیوا نبی علیہ السلام رووتو دا اول عیسد سورہ یاسین لستا نو رب العالمین وی زما حبیب ما تا دا سے بچ کے لکد افاظت دا پارا چیو دشمن در پسیشے دشمن نگیر چاپی رسلے چار دیوالی روخے جائے دا اللہ حبیب تی اللہ بچ کو دا سیو لکتابوی چی مخلیم دیوار دے رسولیم دیوار دے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطا پسر خاریخی وی او اللہ راندکڑی وغی او ای پا دی انتظار ورپسی سکرا گئی دا اللہ حبیب در نوتے تاسو دلتے انتظار کو یو گر ایر سڑی لے پسر خاریخی نو چی دی سرو نو سنن دا ارچا دا سر نسو شوا خار رو دوڑی دا یاد آیاتی کریمی دا توجیح ہوا یاد آدا سے جدر قیامت درز حال ذکر کئی دا جہنم اغا چار دیواری دے دی نگیر چاپی رسبو کی احاتبو کی یاد آدا تمثیل و مثال لے لکیو سلین مخلم دیوار وے رستنم دیوار وے پا دیوارونو کی راگر کی غل سخ کاری اللہ وی حبیب کتو قرآن بیانے کستا موجزات درز استا پلاس و مبارک و سرگندی کی خما دا دینا دیوار والے دا دی زلط استا خبر کل ورکوزی گی وجعلنا من بین ایدیہم او گرزولی دی منگا مخی دی دوینا سدن دیوار ومن خلفہم او رستو دی دوینا سدن دیوار فاغشیناہم نو پٹکڑی دی منگا دوی فهم لا یبصرون نو دی نوی دی او دیکن امام قرطبی اغا اقوال ذکر کری دی اغا اقوال ذکر کری دی او بعض روایاتو کی دین ذکر کری چی ابو جہل ویزب نبی علیہ السلام پا گٹو لگ نو لاسو کی گٹھ راواغستا او نبی علیہ السلام تو نرسیدو او گٹھے لاسو نو غرزیدا او اغبل گٹھ بل راواغستا ویزب پدی اغبل کافر ویزب پدی قتلو نو کلچ نبی علیہ السلام تو ورنجدی شو اللہ رب العزت داغ نظر واغستو نو نبی علیہ السلام کتونا نو واپس مرګرو تراغ نه یم ندی دلې ته आवाजونه ورکل لکړوند आवाजونه کین دا آیات کریمه الله رب العزت را نازل کو دا آیات کریمه الله رب العزت را لې ګلو اوس کله چې دې حال داسې دې نو رستو آیات کې وای وسوا ان علیه برابر خبر د پدوی انذرتهم کیرے تدوی ام لم تنذرهم یا ک نیرے دوی لا یؤمنون د ایمان راړي یعنی دا زدیان دی دا عنادیان دی ورنہ کزه د عناد نه او زما حبیبتی په ګټه ویشته نو دا لاس چې د 60 سره اون ختل نو یری دل به ایمان به روړ لیکن لاس د 60 سره اون ختل او ته الله بچ کی به لاس د 60 نه کولاو شل خدا پدی پو نو شو چې دا لاس ولین ختم دی ته وی کفر د زد او د عناد د زد او د عناد خو سه علاج نی یو سړی نه پوهه ده پاغه کی جهالت ته نو کاغه ته دلیل خکارشی نو کی دیشی داغه د جهل او د ناپوهی ازاله وشي لیکن یو سړی چې په ضد ده په عناد ده دادی کافر وخه اقرار کول ابو جهل او دغه انت نور قسمونه به خوړل چې نبی علیہ السلام په حق کرے خو بس ضد او عناد کینی او حسد په مخه کړی نو چې یو سړی قسم خوري چې مسله حق ده او هغه په ضد او عناد او دشمنی کې ده نو داغه علاج ما سیوا د الله نه بل چا سره نشته ذکر و سواء علیہم برابر خبر د پدوی انذرتهم کی ارے تدوی ام لم تنذرهم یا ک نی ارے دوی لا یؤمنون د ایمان نراڑے اوس دا خلق حال ذکر کئ چسوک د نصیحت نہ فائدہ اخلی ادا خلق حال ذکر کو چیتا ک نصیحتو نہ کیو نئی ته ہدایت نہ ملاوی گی اس دا خلق و حال ذکر کئی چیت نصیحت ملاوی گی انما تنذرو بے شکا تیر ورکوی ازما حبیبا اوستاد آیر ورکول بفائدہ ورکی منا غچاتا اتبع الذکرا چا غروان شویدے دا ذکر پسے ذکر نمراد نصیحت تے لکا قرآن پاک نصیحت تے استاد آیر فائدہ ورکی ہا غچاتا چه سوک روان شوه ده ده ذکر پسی ذکر نه امام قرطبی قرآن مراد ده او اتش قرآن نه چه قرآن واو ری عمل پیو که ندی تا ذکر ہوئی نصیحت تا گره ترغی نصیحت نوی چه تا پی عمل نی شروع کرده چه رتا تا پا جمع کی او عالم نصیحتو کو درس ده قرآن کی ده نصیحت واو ری دو پا نور و مجالس و محافل و ده دین کی ده دین واو ری دو نو ترغی پوری ورل نصیحت نوی چه تا پی عمل نی کرده نصیحت یعنی پند غستو لوئی او دا تشپ اوریدو نیسی غڑیر خلق کسی او کہانی اوری تش اوریدل کی خو مشرکانم اوریدل دا سمر قرآن چوئی بار بار اوریدل او تش اوریدو تا نصیت نوئی بلکہ چی عملی میدان تروزی دا علم نپس نو دیتا ذکر ہوئی انما تنظر من اتبع ذکر رکا امام قرطبی دیدے کی وئی الذکر دا ذکر مانے کرے یعنی القرآن وعمل به قرآن تو یو چ پدی سڑے عمل کی ندی تا ذکر وئی بے شکا ير ور کے تمن تبع ذکر اغ چات چ غر وان شو دے د نصیحت پسے قرآن اور دل او دے پسے روان دے وحش ير رحمان او یری گی د رحمان بادشاہ نبل غیب پدا سے حال کی چلے لی دل نے اللہ لی دل نے خو ایمان بل غیب دے چ زما رب شتا اس سوک داغ شریک نشتا وخش ير رحمان بالغیب او یریگی در رحمان بادشان پدا سے حال کی چلی دلے نرے یا بالغیب دا مانام دا یریگی در رحمان نا پدا سے حال کی چلی دخل کو نغائب دے کل خسرے دخل کو مخ کی زان تقوی دار او پرزگاری صحبائی و تقوی گو ریاغی چی ظاہر او باطن یو شانتی ہوئی کسوکنی نو ام تا دا اللہ دا یری او دا محبت دا وجن گناہونا نکے لکا سرنگی سوک دیو چا تدائی دا شرم دا وجن گناہ نشکولے وخش یر رحمان بالغیب او یریگی دا رحمان نا بالغیب پدا سے حال کی چا دا خلقو نغائب دے فبشر ہو نزیر ورک دا سے کسانو تا بمغفرتن پا بخن سر چلا دا دا گناہونا بماف کی و اجر کریم او پا اجر عزت من سرا درست تو آیات کریمہ کی تفصیل لے انشاءاللہ سبا میں وائیو بیا گو رئی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اللہ د دې په مراد او معنا باندې خپوهیږي. د دې مراد او معنا الله ته معلومه ده، ځکه بعض اهل علم نه منقول چې دې باندې نوم کې خدل چلن دی په کار، ځکه د دې معنا الله ته معلومه ده. نو چې کله یو لفظ معنا تعالی معلومه نه ده چې د الله رب العزت د دې نه څه مراد ده، نو هغه نوم کې خدلنی په کار باز علماء من کړو، باز علماء کرام سکړو یعنی من کړو. او دې کې د یاسین غغن توجیهات علماء کرام ذکر کړو، د دې باز ویلو داد الله په نومونو کې یو نوم دی او پته د دې معنا نه لګي. نو چې کله د الله نوم شو نو بیا بنده ته کې خدلنی په کار، لکه دا حروف متشابهات او مقطعات دي. و دا بعض علماء نے امام قرطبی نقل کرے چھے بعض ویلی دی چھے انہو اسم من اسماء اللہ، دادا اللہ دا نمون نیونم دے. او بعض ویلی چھے دادا اللہ دا حبیب لقب دے یعنی سید البشر، سید البشر. نو سید البشر تالا نم کی خود الخونی دی پکار، سید البشر و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے. نو دا سی نمون چھے داغے مانا معلوم نی، پکار دے چھو امت داغے نئے جنابو کی. نور ڈیر نمونہ دی دا صحابیات نمونہ دی، زنانو تا دیاغا کی دی، دا صحابو نمونہ دی، دا نیکان و اولیاءو بزرگانو نمونہ دی، ناغد اخبال اولاد تا کی دی. او دا نم پا وقت کی اہل علم سر مشورہ دیو کی. یاسین اللہ پوئیگی دا دے پا ماناو مراد بانے والقرآن الحکیم، او قسم دی زما په قران الحکیم چې دا د حکمت نه ډک دی. انک بشکت ای زما حبیب لمن المرسلین، خامخاید پیغمبرانو نا، علی صراط مستقیم او پلارنی غواندی. تنزیل العزیز الرحیم، را نازلی دل دی کتاب د طرف د غالب او رحم کون کی ندی. لتن زر دید پار چوی ریت قومن حق قوم، ما انزر آباؤهم چی ندی رولی شوی مشران ددوی پلاران ددوی، فهم غافلون ندینا خبر دی. لقد حق القولو بشک ثابت شوید وینا، حجت قائم شوه د جهنم دتلو، علی اکثرهم پډېرو د دوی، فهم لا یؤمنون ندای ایمان نروړي. ان جعلنا بشک غرزول د مونغا فی اعناقهم، پسټونو د دوی کې اغلالن توقنا، فهی ندغ توقنا الی الاذقان ترزن پوری دی. دہیہ دا ضمیر دی اغلال تراجے دے، او بعض مفسرین دا موئی چی دہیہ ضمیر لاسونو تراجے دے، دے لاسونو ذکر مخ کی نشتا، وی دے دے کہ پٹ پروتو، یعنی آغا توقنت دی سٹنو کی دی خلاص دا آغا سب سر ترلے شوے، یعنی توق علوی چی دا لاس دے سٹ سر یوزے کے بیا پکی زنزیر واچے، نو لاس دا سٹ سر ترلے شوے. نزک بعد ویلی دہیہ دا ضمیر آغا لاسونو تراجے دے، فَهِيَنُ دَا لَا سُنَا تَرْلِ شِوِدِي لَلَّذْقَانِ تَرْدِ زُنُ پُورِ، یا فَهِيَ دَا تَوْقُنَا لَلَذْقَانِ تَرْدِ زُنُ پُورِ دِي، فَهُمْ نُدْوِي مُقْمَحُونَ سَرُنِ بَرَكْرِ شِوِدِي. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ، او گرزولِ دِمُنْغَ مَخْكِدِ دِوِينَ سَدًا دِوَار، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا او رستو د دوی نه دیوار دے، فاغشیناهم پټکړی دی مونږ دوی، فهم لا یبصرون ندی وینینا. وسواون برابر خبر د علیهم پدوی، انذرتهم کیریت دوی ام لم تنذرهم، یا کن یری دوی لا یؤمنون دی ایمان نروڑی. انما تنذر بشکت ير ور کے او اے حبیب استائر ور کول فائدہ ور کئی، من ها چاہتا اتبع الذکرا، چا غروان شوی دے قران پسی، وخشی الرحمن بالغیب او یریگی در رحمان نا پدا سے حال کی چلی دلیننے یا یریگی در رحمان نا پدا سے حال کی چخل کن غائب او پٹنے فبشره نو زیر ورطور کا بمغفرت پبخن سرا و اجر کریم او پاجر عزت من سرا فرمائیو